ਉੱਚਾ ਬਾਬਾ ਦਾ ਸਲਾਹ ਪਹੁੰਚਾ سورت کوثر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سورت کوثر مکی سورت دے ترتیب په لحاظ کې یو سل اتم پس د سورت ماعون نه دی او نزول د سورتونو کې 15 نمبر پس د سورت عادیات نه دی. کوثر کافرون نصر لہب سلور سورتونو دی پدې سلور سورتونو کې سلور نخې د حق پرستو بیانې دې سلور سورتونو کې سلور نخې د حق پرستو بیانې څنګه چې مخ کې سلور سورتونو کې سلور نخې د باطل پرستو بیان کړي نو سلور نخې د حق پرستو بیانې مخ کی صورت کې یو نخ د باطل پرستو بیان کړي و همس کې چې همیشه با پنیکانو خلکو بدنامي لګي عیبونه بخکاره کوي هانو الله ویل تعالی ویل دی تعالی کندر په جهنم کې بے ایمانه پلند دین کان نه کې او چې څوک یې کوي نو غم بدنامي الله وی تبا دي شي ستا مال وتا تبا کوي تا مال نشي بچ کوله او دویم سورت فیل کې دویم اغه نه خوا د باطل پرستو چې د دین چې کم زاینه دي مرکزونه دي کورونه دي درسګاونه دي مدارس دي هغه به ختمي او داغه د ختمولو کوشش وکړي لکه ابراهیم مثال پیش کړ وسم هدا در چې څوک د وړاندولو کوشش کوي نه ترقی وکا چې زمنګ د استادانو درس دی زمنګ د مشرانو درس دی زمنګ مرکزی دی د دې زینه موږ ته قران او سنت ملاویږي موږ د دې ترقی کوشش کوو د دې د وړاندولو کوشش به نه کوو دا په ترقی بوزو ان شاء الله. نو سورت قریش کې بل نه خوا چې همیشه به دین ته اوزګار نه او دنیا په سبا منډه وای جماعت د دین کار هغه پریدی او دنیا په سبا منډه وای د دنیا د پاره به سفر کوي یوزه او بلزه ها شام او یمن یواز قریش ګناګان نه دي اخو تری اسم هر هغه سوچ د امریکای د انګلند د دوبی د سعودي د مسقط سفر کوي د دنیا د حاصلولو لپاره او د دین لپاره تاسو سفر وکوي چرته ختم تلاله چرته یو ګنټه دوه لاله چرته یو ورځ لاله ما سره ټیم نشته او ما سره پیسې نشته ها او د مسقط د سعودي او د دوبه د لپاره پیسې نشته دولت نشته او ټیم مو سره نشته نو پاره خلکو را دیو کو او صورت ماعون کې بل نه خوا چې همیشه په کمزور باندې ظلم کوي زیاته بکې ظلم او زیاته مکه الله وي ګوره خصوصت ماعون کې یو آیات پاتې شوی غالبا ما ته اطلاع ملو شو زما خیالم نو خو بیا صورت ماعون مې هم د سننا ارایت الذی یکذب بالدین آوینتا ا سړی چا تکذیب کوي په قیامت باندې فذالک الذی یدعو الیتیم نو دا کس دې چې تا کله ور کوي یتیم تا ټیل ور کوي یتیم تا ولا یحز علی طعام مسکین او دې ته زوال نه کوي په خوراک د مسکین نه خپل او نه بل تیزي فویل للمصلین هلاکت دې داسې مون گزار لرا الذین آکسا انهم عن صلاتهم چې دې د خپل منځونو نه دې ساهو نه خبر الذين كسانهم چاغيورا اون ځان خي خلقتا ځان خيريا كاري وکي ويمنعون الماعون امن كيد خلقنا د حق وینا د حق بیان ام د حق وینا ممنه کوا د الله دی کتاب وینا خلقته وایا چې خلک خبر شي نو ده دی صورت کوثر نا سلو نخی اوز ده حق پرستو بیانه باطل پرست خودو پی جانده غا نخی دی خان بس ده غا نخی چپا چا کی راشی امی کی راشی مولا کی راشی پیر کی راشی خزر کی راشی ناری نکی راشی ده غا ده باطل پرستی نخدا سکے سریع جزان نده کار کتره پیسے خرچ کے ختم منتروانی پتر سنی لگے نو دا داغی درس دورانه اولو کوشش کئی خان نو اوس سلو نخی ده حق پرستو حق پرستو یو نخر کوثر کې ذکر کئی چې هغه به عبادت کئی که عبادت د بدن یو که ده مال وی خاص ده چا ده پارا با کئی اللہ ده پارا چه زمان رب زمان رضا شی مالم ورکو ما خزمتم کو ما سجده ورکو درسونم کو ما ذکرم کوم لی ربی کا چه زمان رب زمان رضا شی نو چه عبادت بدنی و عبادت مالی ده اللہ ده پارا نو الله وی زبستا دشمن تباکم زبدل لوی علم نصیب کما په دنیا کې او علم د قران وا چې دا چا علم د قران نصیب شاغره خوش قسمت نه ده پیغمبر پاو کوي توبه للغربای خوش خبری ده پر د غربا او خوش خبری ده مبارکی ده چې قران د زده ک الحمدلله احادیث د زده کړه زکه زده نه شو خو الحمدلله ثواب نه محروم نشو کنه واز اوریدا قران مو یستمعون القول چوغ دی قران تا غوغ دی حدیث تا کی هورا لیکنا نو سورته کوثر کې دعا عبادتونه مال او کا عبادت د بدن او عبادت د مال نو زب تعالی دوش زدر کم یو علم د قران بدل درکم او دویم دشمن بر تبا کم نو سورته کافرون کې بلا نه خوا د حق پرستو چې تعالی مالوی خزانه لکه واشولا او عبادت دے زماو کو نو بایکاٹ بد غلط و خلق سره کې بایکاٹ نه بغیر کار نکیږي لا اعبد ما تعبدون یا ایها الکافرون چې بایکاٹ د دشمنانو د الله سره وک نو سورت نصر کې الله وی زبر امداد وکم بیا امداد ستاره اذا جاء نصر الله والفتح الله وی زبر امداد کوما خالق بلا جی ڈالی ڈالی بدن نکی تب اوگوری سبا انشاءاللہ کے خیری بلا رضا چرا سنگ خالق بلا جی ڈالی ڈالی اللہ وی تو مخالفت دا غلط و خلقوں کا چه زما دشمنان دی تی پو دشمنی اونی زا تب اوگورا زستا پو نصرت کی او ستا پو ملگرتا کی سمن خالق راولم نارینا و زنانا یدخلون فی دین اللہ افواجا دنه کیږي په دین د الله کې ډل ډلې وراروانی پوه نو ته د الله حمد سنا وایا نو سورتي لهب کې بل نه خاطر حق پرستو چې نمونه د امداد نمونه د امداد دادا چې استا کرشتہ دار وي استا کتندار وي استا ک چاچی وي او کستا ارسو کوي او چې مقابله کوي نو زبې تباکم زبې اونې سم سره د مالونو دولتونو نه د نبی علیہ السلام ترو ابو لہب چاچی و ام جمیلہ او چونکه د پیغمبر په خلاف کې وو نو دوار الله تبا کړی دی تبت یدا ابی لہب موتب ماغنانو ماله و ما کسب ډیر مال او دولتونه ورسره اولاد یو نو اولاد فیدا ورکلا او نو داغه مال غل فیدا ورکلا د سلور صورتونو کې سلور نخدا حق پرستی بیانې شورو کوم په امداد نوم د الله سره چې مهربان دی مهربان خاص ان اعتینا کل کوثر بشکا موږ درکله تا تلوي حوز لوی کوثر کوثر وزن فعل لوی خیر می درکله کوثر علمی کثیر کوثر دو سیزونه دی یو کوثر ار حوز دے چې پاغه به پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ولالی او د هغه حوز د بلوټی رالی او خپل متیا اون تبو ورکی الله دې زمنګ د هغه د لاسو نصیب کی سوره صفا وبری حدیث کې راځي د هر امت او د هر پیغمبر به حوز وی ها خودتون نلوی حوز هغه بچاوی هغه زماوی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم یا آنیتو گاد دی نجوم سما ماو ابیزو من اللبن اشدو بیازم من اللبن داغی اوبا دیر سپینی دی تک سپینی دی دا پیونا و احلا من الاصل او دیر خوگی دی دا گبین نا دا گبین بس خوگوالی اللہ دی نصیب کی دا گبین نا خوگی دی دا پیونا سپینی دی او بیا آنیتو گادا دی نجوم سما او داغی لوخی داغی لوٹی داغی گلا سنو با داسی صفائی لکا پشان دستورو دا اسمان اب داسی دیروی لکا پشان دستورو دا اسمان لم افمن شرب من ہو چاچ داغی نبوس کلی لم یزما بدا شرب میدان دا قیامت بتگی نشی آسخت رزگی بتگی نشی دانا چه تکی با نشی نو دا جنتونو دا نیرون بیا مزا خون پاتی نشی سیبوی نا نام پاغ سخت از پنزو زرکال که بده تکی نشی لم یزما ابدا چره تکی با نشی پا میدان دا قیامت بانده نو آغا حوزه او نبی علیہ السلام وی زبد اخپلو متیانو لو بور کوم شفارس بکوم زما پا طرف با یو طولگی را روانی شمال اوبرا کی نو زویم او صحابی او صحابی عبر آروانی نو زمان دا حوض بے فرشتے واپس کی فل یوزاد انان حوضی کما یوزاد البیر الزال واپس بے کی زمان دا حوضنا لکا سنگچی یو سڑے دخ پل فصلنا پردے سارے واپس کی شریعے کنا رامنڈے کیوئے لکا فصل تمہیں ساروے راگلے نظما د حوض نبی داس واپس کی لکه څنګه چې یو سړی د خپل فصل نه ساروي واپس کوي نظب چغه کوم صحابي او صحابي ماته را پرې دي چې زور وبور کوم زما امت یاندي نو ماته به ویلې شي فيقال لي يا محمد انك لا تدري ما حدث بعدك ما ته وویلی شي پیغمبره تا ته پته نشتا د ایستان رسو جوړ کړیو د ځان نور کارونه د ځان ها بدعات جوړ کړیو شرکیات کړیو دنیا کې ما ته وویلی شي اوس رات پاغه خلکو چاغه یو ارزو اعمال کوي وای په پیغمبر د امت اعمال پیش کیږي او پیغمبر خبريږي که پیغمبر د امت د اعمالو نه خبر وي نبي ابو ولي وي چتا تا پته نشتا فیقال لی یا محمد انک لا تدری تن پویږي بیا پیغمبر پوه دی چې د امت عمل باغ سارو ماخام پیشکیږي هفته کی پیشکیږي بیا خو پوه دی نو دا ته بیا وری وای چې ته پویږي نا انک لا تدری ما حدثو بعد زان نور جوړ کړي کارونه په دین کې پیغمبر ته پته نشتا دا وګوره دا شرکیات وګورا دا د پیغمبر طریقه وا چې قبر دلال شي او اغه زینا ها اغه کانی په ځان باندې مګي مالګه سټه خاور وروړي او بو کې چې په سارو باندې راکاږي دا زخمونو علاج دی دا چا ویل دا پیغمبر کړو اغه کانه چې د حجر اسود کانه چې جنتی کانه او حضرت صلی الله علیه وسلم حضرت عمر فاروق اغه د ولال وی والله انک لا حجر لا تنفع ولا تضر قسم بالله ته یو کانی نه فایده ورکې نو نقصان خو ځکه د خلوما چې زما پیغمبر پتا خولي خود دا هاکه پتا خول پیغمبر نه ویږي ما به نه وکول کړي حجر صدق کولول دا د پیغمبر سنت خپلولې نه خو پیغمبر ویلې عام کانی د ضرورتونو دا چا ویل دا کولوا پنه د ثواب یوزه بزینا کانی روڑی او دنه جبی او سرا کلی جاگه بلکل مین کلی دارنگ جنگلو سرا التزاو دا غینا فیده و نقصان طلب کوا بچور کئی اولادور کئی گزن خکئی پارش خکئی گدانا خکئی دا چرتشتا قرآن خو پده دا دا زان طریقی رو قبر تلار شا یوازی دا ولینو هر قبر لطلیشه پیغمبر پاک دا قبر دا تلولو دو طریقی خودری مقبره تا یو هغه ته دعا وکا ځان ته مرګ مخې ته کا بس دعا بل فایده نشته چې لار شي او کاړی رااله په ځان باندې مګا اول ته دعا کوو چې تعالی راغلی مستاپ په وسیله او استاد په ځنه دا شي ناروا دی هغه ته دعا او ځان ته مرګ مخې ته کول خود نارینه او تل د زنانه او تل ها قران او حديث کې من راغله نه بج زنانه ها دارنګه په دې طریقه باندې لار شه حنن غمونو وګورا مولودونو ته وګورا د عيد میلاد النبي پیغمبر کړو چې د نبی عليه السلام د خپل ولادت عيد مناو کړو دا د پیغمبر طریقه وا چیرته نبی عليه السلام عيد مناو کړو چې د خلک یې مناوي عيد میلاد النبي دی عيد میلاد النبي دی او دا جشنونه دي دا فزول خرچان دي دا مولودونه دي دا عرسونه دي دا شبینی دي دا د چلی دي دا د جوړ کړی دا سلوختی دا او دا کړی دا او دا پیغمبر کړو چیرته خیرات وکا تخصیص من کوا هر وخت کینو وکا یو پروګرام جوړ کا هغه ته خلک رو والا د چه وزکی کی چه په اوس کا د روټي وزکی کی عام د قران د پاره دغه لوی خیرات او دا غي ثواب خپل مور په سیو بغا خپل لار په سیو بغا خپل ځان په سیو بغا دغه سه خیرات ورور دا یو د جمعه جوړه کاو ها سلوختی جوړه کاو کلیز جوړه کاو بس دا وشو خیرات دا خیرات نه ده دغه عذاب ده دا سه خلق لبا نبی علی صلاتو و سلام د حوض کوثر وب نه نصیب کوي ګوره نه بور کوي ها بلکې دا غي بزيب او تخيره کوي نبی علی السلام زما د حوض نه واپس کیږي بچ غي کم فسوق اللهم فسوق اللهم فسوق اللهم یا الله ته تباکی یا الله ته تباکی یا الله ته تباکی چې زمانه رست جوړ کړیو ته ځان نور کارونه دا جوړ کړی نه دي جمعات کې یو غوبل جوړې ها او چې بهږي لا اله الا الله د پیغمبر طریقه ها چې منځوږي دعا کې اغفار دعا کې رواله دي دعا کې عاجزی ده نو یو هغه حوض دی الله زمنګ د هغه د حوض نه سیراب کی دویم د کوثر نه مراد خیری کثیر دی خیری کثیر قران علم حلقه بقره کی تیرشیو و ما یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیر یوت الحکمت ورکی الله پویا په قران حکمت معنی پویا په قران هغه چاته چې خوږی چې الله چاله چې پویا د قران میلاو شو هغه تلوی خیر میلاو شو لوی خیر علم د قران الحمدلله چې قران میزده کا زما ماشومان زده کا زکه بهارې ما باندې حقو کتاب ما به انګریزی تعلیم کاو ما پاره پیسې خرچ کولې پیسې مې لګولې پاره څنګه مېنو ما که سبا زال لا گرفتار کولې چولې پتا ده بچو زما دینی حق نو تا په قران ویلو ها داول نه د ټیب غم کوي نه د ډیو غم کوي نه د هغه لپاره خرچ بندو بس کوي نه ول نور څه خرچه د سلونو یاد بیلې د سيزونو ورکه چې د الله کتاب واوري او د سکولونو د کالجونو ګوره چې نورې نو هغه څنګه خرچه کوي وروړه ته به سبا څه جواب کوي چې سبا د اولاد ستا په ګریوان کې لاس واچي چې پلار ته هم باندې تعلیم نو کړې دي نه د سپاره نه قران نه د ترجمه لکه نولم خلکو به کورونو کې درسونه اورې ده خلک به ختمون الله تعالی او داسې پاتې شوی ما پوه نو هغه لوی خیر دی هدارنګې د قران ن تعبیر په خیر سره کوي سوره نحل کې تیر شي مازه انزل ربکم قالو خیرا سره لګلو تاسو رب دنیا کې نوای بده الله د خیر کتاب دی لاله غلو د خیر کتاب او سوره د خیر دی خلکو سوره ماینده خدای ګواه د خلکو سوره مینه د الله د کتاب سره او چې چا بیان کړي د الله کتاب په اخلاص سره نو دا د الله غمینه ها خو د خلکو زلونی کې چولی او هغه مینه اظهار کوي تاسو سره پتا باندې مینه دا د قران هغه مینه ان اعتینا کل کوثر بشک من درکړې تاسو علم د قران او ته د قران مینه وګوري بلس که خیر ان شاء الله چې د قران داسې پتنګان او داسې مینه بیا مال ته نګوري دولت ته نګوري شپه ته نګوري یخنه ته نګوري سفر ته نګوري او روانه رامنده وچ د الله کتاب واونه ما زمون ختم دی دا حدیثو د قران وبختور دی اخر ان اعتینا کل کوثر منګه درکړې تا تلوی خیر نو چې خیر می درکو علم د قران می درکو او نبی علی سلام ابو هريره ته وي یا ابا هريره علم الناس القران اے ابو هريره خلقو ته قران خایا او تعلمو یا زده کو دی قران لرا یو کار کو یا خایا او یا زده کو فاین متفی ذالک توفات شوی پدا حالت کې نزارت الملائکتو قبر کا کما یزار البیت اللتیق نستا قبر تو فرشتي راضی او دعا بدل غوالی دعا بدل غوالی چې الله د قران عالم معاف کا الله د قران زدکون کی زنانه بوډای معاف کا الله د قران بوډا چې قران ته بناستو الله معاف کا د قران نوجوان او نوجوان معاف کا په قران عاشق او پتنګ الله معاف کا وګورا په زمر کا بدل راضی او حدیث کې راضی چې اودی او د قران سره د مین आवाज دکړوا نو پودون د فرشته دعا واری پودو ها ما اکرم المؤمن علی الله سولوی عزت مند مؤمن ا پالا باندې اغز د کوم کې خودن کې د قران چاغ نه ها هغه ودره په خپل به صلی الله فراجی والملائکۃ یستغفرون له او فرشته دعا غوالی داغه بارا يدعونه يستغفرون بخنه غوالی داغه بارا د الله نه چې الله د قران دا طالب او دا طالب معاف کا اوجه نو د قران علم دی لوی خیر دی الله دې زمونږ نصیب کی الله دې زمونږ د کورونو د ماشومان او زنانو نصیب کی ان او بیا شور سره حدیث شي دواړه جوړ شي نبی علیہ السلام زکه د دنیا نه ته ویلو ترکتو فیکم امرین ززما او تاسو زما د شزونه پرې غوړو لن تزلو چرې گمراه بنشي ما تمسکتوما چې سو پورې تاسو په دې دواړو منګل لګولې چې سو پورې تاسو په دواړو باندې مضبوط یې نو چرې لن تزلو گمراه بنشي یو کتاب الله او سنت رسول یو د الله کتاب او دیم زما سنت او موږ هم دا دواړه کار کوو الحمدلله او دا غوړو نن ختمونه دي کې خیر ته وګوره سبب له سبا ان شاء الله حضرت دواړو د قران او د سنت دواړو جوړه چې نبی عليه السلام زاد ګمراهینه سره بچ کړي دا غوړو نن یو شویری او زنا نو ماشاء الله هغه ته حدیث چاوي هغه حدیث کله زده کولې شو کورونو کې ناز یو د الله کتاب او حدیث مکتب راته ان اعطینا کل کوثر بشک موږ در کړه تا تلويخه علم د قران فصلی لربک ان مسکوا فصلی لربک نو عبادت کوا خال د خپل رب د پاره ون هر او قربانی کوا یعنی عبادت د بدن فصلی ون هر او عبادت د مال قربانیانی کې خرچه کې خیراتونه کې نود فصلی او دو ون هر منس کې سکه سرولو لې ربکا کې عبادت بدن کې او کې عبادت مالی کې نو چا د پاره وکا لې ربکا خا د خپل رب د پاره وکا خرچ وکړه الله عزما رب زمانه رضا شي پټي ورکا پدې کې بواز ان شاء الله خرچ کوما چې کم دې د دین زيونه دي پای کې بوا خرچه کوم کې خیر ان شاء الله دا وګوره ها د خپل مور په سه خیرات کې پلار په سه خیرات کې ځان په سه نوخه خیرات مقدانی چې سړی په داسه مقوبه نه مالو لګي ها جزاء زمام ثواب شي او چې د قران ولا راغلي نو پاغیم بوج سپک شي چې څوک دا پروګرام کوي او غیلم خامخاسه ملمانی د چا څه قسمت چې الله ولا هغه ورسه موږ په دې خرچ نه کوو نہ قربانی زمنګ د سره د ریا کاری دا یا د جمودا یا د سلویزیانو او یا د مړو د شپو دا فصلی لرب او یا د ریا کاری دا فصلی لربک نو عبادت کوا خاط خپل رب د پاره وان هر قربانی کوا ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی لله رب العالمین و پیغمبرا زما عبادت بدنی او زما عبادت مالی خاط چا د پاره دی الله د پاره کې عبادت د بدن دی او کد مال دی د الله د پاره دی مخلوق لمه کو د الله رضا د پاره کوشش وکا مخلوق مو خوشاله وا الله خوشاله کا الله بتا خوشاله کی فصلی ل ربک وانحر ذکر کړه ډیر پریشان شما کلا کلا د شپې د ورځې حوزه می الله ها کا پریشان ډیر شي خوستا پریشان ته خونه رضی الله کته سو پریشان کی په قیامت کې پریشان او ولالي قبر کې پریشان پراته نو الله ها موږ پریشان کونو سره بیا ها هغه حالات مخه ته کې د آخرت د قبر چې دا پریشانی خو به تیر شي دا مصیبتونو خو به تیر شي خو د قبر او د عذاب دا غذر د قیامت اخو نتیریږي الله دې موږ دا پریشانونه بچ کی ها ان نشان یا کہو الابتر بشک دشمن ستا هو الابتر غد مون وتلے ها ابتر منقطع النسل الله عز و استاد دشمن وی خوباسم ویخ به مون به وباسم دا دو کارته چا وکلو یو ها عبادت د بدن یو کو عبادت د مال یو کو نو علم د قران بول نصیب کما وګورم چې کم خلق عبادت د بدن او د مال کې خرچ کړي د الله په کتاب په خپل درسونو په علماو نو هغه د خامخ الله علم د قران نصیب کړي یسی نه پری د قران وادي دي وګورا حزما خیال چې کم زې چا ها درسګا دا نو واقعي چا غي د الله د کتاب والو سره کله مینا کار کړي الله دغه مقام ته رسول دي او دویم دشمن به ول تبا او برباد کما چې کړه دا دوا ها عبادتونه بیان شو او دو نعمتونه نو سورته کافرون کی اوس بایکار سورته کافرون مکی سورته ده نزول کی ترتیب کې یو صلی هم پس سورته کوثر نه او نزول کی اتلسم نمبر پس سورته معون نه ده د دې صورت مقصد او مقاطعه د الله د دشمنانو سره بایکاټ او کذا الله د دشمنانو سره شروع کوم په امدادونو د الله سره چې مهربان عام نه مهربان خاص قل یا ایها الکافرون اوایا اے کافرانو و تاسو خلکو له سوای کافر وای من خلکو له کافر نه وایو کافر تا کافر وایو مسلمان تا مسلمان وایو دا ہوتا اللہ بیلی یا ایوہ الکافرو ہوں چه دا کافر صفت پا کی نو کافر بورتا وایو نو قرآن ہوئی لا عبدو ما تابدون زا عبادت نکوم پاغ طریقہ چه تاسوی کوئی بعض خلق کوئی زا عبادت نکوم آغا چه تاسوی عبادت کوئی نو آغای خو عبادت کاؤ ہاں دا ہاں و عبادت په طریقه د پیغمبر نو نو زکه دا عبادت نو معنا دا دا لا بدو ز عبادت نو کوم په طریقه چې تاسو عبادت کوئ زده یو الله عبادت کوما تاسو د مخلوقم کوئ او د الله م کوئ نو دا طریقه زما د عبادت نه لا الله تم په سجده بابا تم په سجده قبر تم په سجده دا الله په نوم نظر نیاز او منختي د مخلوق په نوم چيلي او ګډانو منختي نو دا غطا څوک هي عبادت دا وک نو دا طریقه د عبادت نکوما ولا انتم عابدون ما اعبد او نو تاسو عبادت کوونکې په طریقه چزې کوما زما عبادت صرف د الله لپاره تاسو د مخلوق او د الله دواړو لپاره دی ها قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله خاص الله لپاره فصلي لربك خاص الله لپاره ولربك فاصبر خاص خپل رب لپاره زما خاص د الله لپاره ساز مخلوق لپاره اندینو ولا انا عابد ما عبدتم او نو زه عبادت کوونکې په طریقه چې تاسو عبادت کوی داوی تکرار دی تکرار نه دی روڑا دا ها تکرار خوشنی دی دا د آینده زمانه سره وسم نیما او پاینده کوم ګره دا طریقه نکوما چې کوم تاسو د عبادت طریقه دا پاینده کوم دا نکوما وسم نکوما آینده کوم نکوم ولا انا عابد ما عبدتم او نه مزه عبادت کوم کې په طریقه چې تاسو عبادت کوئ د مخلوق او د الله زده یو الله عبادت کوما ګوره دا په قبر باندې چونه له ګول حدا د پیغمبر طریقه وا دیالس احادیثو کې من راغلی دا چې قبر چونه کول قبر په هول حرام او ناروا دی نہ رسول الله صلی الله علیه وسلم یوجسس القبر و یبنا له نبی علیہ السلام من کړه د چونی له ګولو نا او د قبر په خولو نا او ته لګیا قبر نه پغه بلانی قبر په شو نواز بدا نه پهم آ پیسې بار لال ما پغه پس به خیرات کوما قبر دې په کو پیسې به زلاله د پیغمبر د شفاعت نه محروم شي او پاغه د الله رحمت هم بن کا تر قیامت پورې پاغه د الله رحمت باندې خچ چې بچا قبر پوښ شو ولا انتم عابدون ما اعبد او نو تاسو عبادت کوونکې په طریقه چې زکم طریقه باندې عبادت کوما ها مړې پروت دی او د وای او سنده حلال کړی دی یا پلار پسې می حلالو ما مور پسې می حلالو مو وای وصیت کړ دا وصیت شره کې باطل لې او ستا مشر وصیتو کې کزم مولوم پړم به غز ما پسې بزا غوال علي زما میغا دا وصیت دا باطل لې شره کې دا من منزوري او شکلا درځي پوره شي شریعت خیرات او پلار پسې بیا کې لکم دینکم ولی دین تاسو ته پارا سزا د دین تاسو دا تاسو ته پارا سزا د شرک تاسو دا لکم شرک کوم ولی دین ولی توحید او زما ته پارا بدل د توحید زما دا زما خپل چغ جاری ساتم زما خپل بیان نو کوما چې د بل پنو منخت ناروا دا او تاسو به همیشه شرکیات او کفریات کوی ها نو چې کله سورت کافرون کې بایکار ذکر شو او سورت نصر کې زبستا امداد وکما امداد بر کوما ها امداد بر کوم د امداد نمونه اوس خیخه